أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناب نتعملي تتر يالا سبحانه وتعالى ñu ngi ñaanal sun yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yalna ko yalla doli xewal du musal. Ginaaw lool ñu ngi andal yeen ci téré bi di Bulugh al-Maram. Tay ñu jël bind bu bes muy babul wudu, buntu njapp. Buntu njapp lañuy jël tay ci hadith 36e hadith ci sama téré. Hadith bi hadithu Abi Hurayra la. Mune an Abi Hurayra radiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qal annahu qal lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ما كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن هزيمة وذكره البخاري تعليقا. بوك جوليدي حديث بي أبي هريرة مون كونيتالي. أبو هريرة نك موي كان جالون نفي جانغالي وون نان كان موي أبو هريرة. Abu Hurayra ne yonent bi alayhi salatu wassalam ne lawla an ashqa ala ummati, suma bañul won diisel ci sama xet, suma len bañul won sonal, suma bañul won tek len luñu attanu, la amartuhum dina len digal bisiwak ci soj ma kulli wudu, ci and ak njapp mu nek. Njapp moy njapp rek bala ngay japp nga socc, def ko ci suba, def ko ci tisba, def ko ci takusan, def ko ci timis, def ko ci geey. Waye bañ gi ma bañ ngeen soñu son mo tax rek santuma len lool, ndax bañ ngeen son. Kon hadith bi ku deg mana bi deug di nga xamne yonent bi sallallahu alaihi wasallam bëgg na nga def ko waxtu ne ndax dañe buma bañu won ngeen son, da nga leen sante ngeen di soccu jamono bu ngeen di japp di wajal julli. Mu ne hadith bi Malik genn nako, Ahmad genn nako, Nisa'i genn nako, waye wëral na hadith bi ñuy wax Ibn Huzayma al Imam Bukhari amna lu mutaliq ci hadith bi. Bokki buñ ñëwé ci jangalé hadith bi lan lay jangalé. Muna fa inna siwaka min as-sunan allati hassa 'alayha an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mbokk yi soccu ñun ñëpp nañu and yëg ne dafa bokk ci sunna yi nga xam ne yonent bi ñaax na ci nit ñi pour ñu sonn ci. Soccu dafa bokk ci sunna yi nga xam ne yonent bi alayhi salatu wassalam ñaax nañu pour ñu koy def. Wa huwa min sunanil fitri, mom socc dafa bokk ci sunnay laab. Sunna bobu nga xamne yambaghi al muhafazatu alayha, daño wara liñu war moy ñu samonté ak mom, ñu respecté ko diko def jamono ju nek waxtu wu nek guddii beccëk ñu sonn pour def ko, ndax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam soñu na nit ñi pour ñu sonn pour di socc. من وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه ولا يتركه ابدا يونت بي دي صلى الله عليه وسلم بوكي كو ريسبكت وون سوتو لا بابو مي سكرات nga xamne mi ngi taggu nit ñi di waje genn aduna jëm rafiul a'la dem ci boromam yoonte bi lu mujjé def moy soccu nekk na ci sukurat yaay aïssa ngi talal tankam yoonte bi alayhi salatu wassalam mi ngi njagano tanku yaayu yaay aïssa bi abdallah duggé mu ngi gis abdallah mi ngi xex soccu arak yoonte bi xol soccu bi xol aïssa mun abdallah jox ma socc bi ñu daal ko koy jox yaay aïssa saqamil ko ba mu mën ko yey ñu jox ko yaronte bi alayhi salatu wassalam mu daal di bombo gemiyam kon ci limu mujjé def ci dundam sax socc bokku na ci yaronte bi socc daf ko yittelon ba foko fekk muy dox socc mu ngi ci pos mu ne mus ko bayyi wa qala ibnu abbas radiyallahu anhu وما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بالسواك حتى ظننت أنه سينزل عليه فيه ابن عباس نينا يننت عليه الصلاة والسلام دنيول دنيو دنك سوچ دنيو نياخ دنيو سوچ پور نيو سوچ فو نيو تول بنيون نيو ياكار ندي يالا دينا واتش القرآن تيمبيروم سوچ gis ngeen kon yenen bi wax na ci ba Ibn Abbas dafa ne ndax yenen bi ni mu sonne nim ñukoy waxe li yalla dina ci wacce dara pour yalla sant nu kon yenen bi santane na soccu mbokk yi mune li haza kana la budda min ma'rifati ahkamihi wa adabi kon nak comme yenen bi daf ci sonnu comme yenen bi daf ci ñaax nit ñi daf leen ci soñu kon warna ñun ñi nga xamne ay julit lañ te yonent bi doon wax ak ñun ñu xam atté yi xam téggini wa ma yustahab fihi ban heure lañ wara socc lan lañ ci bëgg wal mawadi allati yustahab fiha ak barab yi nga xamne bëgg nañ nga socc kon julit bi warna xam li warna xam atté socc warna xam téggini socc warna xam barab yi ñu bëgg ku fa socc war na xam barab yi nga xamne soppuñu ku fa socc lolou yeb bar nga ko xam mo gën rek nga degg ne yoni bala sallallahu alayhi wasallam soñu nañu pour ñu socc rek nga gaddu sa socc fu nek rek kul fi la gis rek yaangi karaj karaj lolou tamit bu yagge dafa am leneen lu muy jur kon comme yoni bala sallallahu alayhi wasallam soñnaata na ci fexel nga xam yoni bi niñ ko bëgge woon ak niñ ko santane yow julit bi comme da nga bëgg tiyaba nga jaar ci yoon woowu lu ñëk moy ñu def taarif bi taarifu siwak ma huwa siwak lan moy soccu kan mo makay wax tan moy soccu setal game bi lan moy soccu kenen soccu moy lan lawal game bi lol kesse yow ben bant bu ñuy jëfëndiko ngir joñu suñu bëñ ah kon bant rek la mëna doon mu nekk xeer mu nekk xeer weñ nak ben weñ weñ wala weñ gën ko so ah Allahu akbar ah wa huwa yutlaq ala al-fi'l tasawuk atasawuk wa ala al-ud alladhi yatasawwak bihi kon dagn ko boyale firé ko soccu bant buñ koy defé bant bép bant bo jël bu laap bu set han nga jël ko defar ko bam baax diko bombé say bëñ pour mu set lool lañuy wowe soccu ñaarel moy al-hikmatu min as-siwak lan moy secret bi nek ci soccu lan motax ñu nit na soccu lutax ah benen kenen awalan moy soccu day sel gem bokay gem ñu warna set fi ñu gëna bëgg ci do yaramu doomu adam musal gemiñ ci la bok xol gemiñ moy def lepp liggéey bi gëna reey ci doomu adam kan mokay def gemiñ mokay def wala gemiñ amul jëriñ han amna jëriñ kon war na sax ni ñi topato bop pour musal di topato beut pour musal di topato bakkan pour musal di topato nopp pour musal di topato tank di topato lox gemiñ nak gemiñ mo wara gi ñëk sét ndax liggéey bi gëna reuy bi dooma adamay def gemiñ mo koy def ndax mën nga dem fenn te gemiñ demul mën nga dem fenn te gemiñ demul mën nga wax ak kenn te gemiñ wax mën nga lekk te gemiñ dugg ci looy def communication looy def la gemiñ la kon gemiñ war naa sét war nañ ko toppatoo defar ko bam baax kon hikma bi mooy socc mutahharatun lil fam day setal gémmiñ waaye mardatun lil rabbi day kontaan loo yàlla allahu akbar gémmiñ bi ser rek yàlla day kontaan ci borom gémmiñ googu kon war nañu góorgóorlu de fu ñu gis rek war nañu yor socc di ko utiliser comme ni ko yonente bi alayhi salatu wasalam sax ñetteel hukmu siwaak maanaa gis nañ taarif lan mooy socc gis nañ lan mooy hikma bi lu tax ñu sant ñu ko léegi lan mooy atte bi hukmu siwaak al awal an nadbu borom xam-xam yi jëkk a wax nee nañ dañ koo sopp nee nañ socc dañ koo suñ ne an nadbu lu muy tekki mooy du farata an nadb wa huwa al qaida al amma ind al fuqaha al mazahib al arbaa loolu benn régal la boo xam ne borom ngir yi nga xam ne ñoom ñoo yor ngir yi nga xam ne ñoo gën a siiw muy ñeenti ngir ñu leen di wax mazahib al arbaa ñoom loolu lañ wax mazahib al arbaa kan ak kan la abu hanifa ahmad hanbal ak malik shafi ah loolu juróom juróom lañ ngeen wax de kon te ñeent laa waxoon nañ vérifié waat abu hanifa ahmad malik shafii kii nee na bouxaari très bien bouxaari bokkul ci ngir yi de ngir yi ñeenti kesa la abu hanifa malik shafii ahmad ñoo ñooy borom ngir yi ñoom ñeenti ñëpp ànd nañ nee nañ dañoo koo sopp asaani ñaareel bu wax bi al wujub ñooñu dañ koo waral dañu ne farata la dafa war socc farata la wa bihi qala ishaq ibnu ruwayha ibnu rawayha ishaq ibnu rawayha nee na socc daal dëgg-dëgg farata la dafa war dafa jaadu laqad raa ann al asla fi l istiyaaki al wujub la nat mu ne moom mi ñu gis ci cosaanu socc mooy farata la du lu ñu sopp farata la waaye lan moo tax ñële ne dañ koo sopp mooy li yonent bi ne law laa an asuqa suma bañul woon ngeen sonn suma bañu woon ngeen am jafe-jafe kon loolu moo tax ñoom ñu wax loolu mu ne lu tax beneen ñetteelu wax bi naa gis nañ ñaari wax ñee ne nañ dañ ko sopp ñii nee nañ dañ ko farata la ñii ñoom ñu ne al karahatu dañ koo sib lu tax is istaaku fi siyaami baada zawal inde shafia wal xanaabila ñu ne lu tax ñu ne weeru koor bu jotee su ngoon jotee kenn waratul socc su ngoon jotee kenn waratul socc weeru koor ñii ñoom loolu lañ wax lenn ci waa shafii ak xanaabila yi ñoom loolu la ñuy wax ak ata li xadisin la xulufu famu saayib afdal ind allah yonent bi alei satu salaam nee na gémmiñ ko woor xet gi moo gën a neex indal ci yàlla ci parfum misk waaye xadis bi dafa daayif ñii seen wax dafa daayif ñu ne socc dañ ko sib ci weeru koor seen wax dafa daayif kon daal ñaari wax yi ñoo fi wér mooy socc dañ ko sopp ñina ñina socc farata la amna ño xamne mom socc farata la ci ñom da borom gemmiñ go xamne kum waxal nga du moyu keur go dubu ñepp daw mbolo mo jip ñepp ñine ñepp tasaro koku yow socc yow ci farata la te do ma adam nak wax deug yalla waru xaar ba yegg fofu nit war na rus di egg fofu war nga topato sa gemmiñ war nga topato sa bop war nga topato sa yaram ba sa gemmi wax deug yalla mu set becc gëna set ci sa yaram mbokk yi mawadi'un yustahabu fiha as-siwak barab yo nga xamne bëgg nañ nit soccu mawadi'un ay barab yo xamne ay place yustahabu fiha soppu nañ ci as-siwaku soccu bu ci ñëk moy al-wudu boy japp bëgg nañ nga soccu soy japp ñewal nga tok ci lu kawé djublul penku han soccul ba mu set nga do ko commencé japp clair kon boy japp suba boy japp tisbar boy japp taksan boy japp timis boy japp ge yeb bëgg nañ nga socc ñaarel bi as-sala julli boy julli bala ngay julli war nga socc bala ngay julli war nga socc da sa gemmi set kan ngay waxal yalla bo la dem ci president noy rek nga dem jënd ji pat bi gëna cher ci pat yi nga pat juroom yoon ci bis bi suñu la né yoy lay def nga ni president la momay recevoir tay nga bëgg so démé sa gem boy wax ak mom sa gem ngi di xéñ lu neex wala wala yalla nak xol ngay julli jang alquran tire yalla ngay waxoxu yalla kon sa gem bi warna set kon soy julli war nga soccu qira'atul qur'an boy jang alquran sa gemmi ngi warna set kon nga socc ñaata lañ limagu ñet waxuma ñetti yow ñetti mo waxagu mo waxuma bismillah jaarat ci ah kon yow da nga tok ni ci bir jaaka ji rek comme ça quoi jaarat ci ok non bayal ma yow tamit do ki sowa yalla buma limi suma limate ñet dina joxoñ keneen togal fofu rek de nga di nalaw boy japp war nga socc boy julli war nga socc boy jang alquran war nga inda zikrillah boy tuddu yalla war nga socc inda zikrillah boy tuddu yalla tabarak wa taala boy def ay azkar def say zikr war nga socc qiyamul layl bo joge guddi di julli dina fi la war nga socc limu jama'i nas boy dajé gé nit ñi war nga socc ñaata la limu gum ñaata la limu juroom ben kan mo limal juroom ben yeb bismillah no dang koy lim ni mako tégalé kan wi tap soy japp ah soy julli soy kenen bismillah soy jang alquran ken eh nopil eh togal fof soy japp soy japp soy japp soy julli boy jang alquran boy def ay askar boy def ay askar boy hiyamul layl boy julli guddi la kenen boy dajé jang bolo azhab ila al masjid boy dem jak aussi war nga soccu wala yonent bi daan wax ne ku gemmi ñum ku reere laaj bul julli ci ge ku reere laaj bul julli ci ge la mo tax yonent bi ne ku reere laaj bul julli ci ge xet di laaj bi day genn ci jakk ji da ngay seené nit ñi kon jakk ji waro fa yob sa gemmi ngi xet go xamne day lor nit ñi kon boy dem jakk na nga soccu juroom ñetti place ak ni yo xamne bëgg nañ ku fa soccu ndax jeex na inda liqa'il ahl boy dajek sa wa keur yak sa wa keur ha yak sa soxna ngeen di teud war nga soccu inda qiyam min an-nawm bo joge ci nelaw bala ngay def dara war nga soccu yawmul jumaa bisu aljuma boy julli ji war nga soccu badal akli bo lekke ba pare war nga soj gis ngeen place ni mbare doom adama mbok yi bu dekké ci li nak gem ngeen dina am problème han fukki baram ak ñaara ngi ni yo xamne war nañ ci soj taghayyur ra'ihatul fami so santirene sa gemmi xet bi changer na war nga soj wa aklu ma lahu ra'iha sa yo lekke aussi lo xamne dafa am xet nga sentir ne li ma lek dafa am xet suma ko baye day xeng ci sama gemmi comme laaj comme soble comme koba dafa am xet han comme yeb comme natetu yoy boko lekke bare wala ngay dem jakk ja mbok yi war nga soccu xam nga ni dafa xeng pour sa gemmi set bala ngay yobbu ci jakk ja xet wala ngay dess sax ci bir dekk bi ci bir keur gi ci place yi sa gemmiñ gi di xéñ ñu naan ki lu mu lek iza qama min al-layl bo joge guddii waxon na bobu bo joge guddii dinafila war nga socc waye tamit nafila bo joge japp di julli sa ñaari rak bala ngay def ñaar rak yi dinafila ak nafila bu mu mën doon bala ngoy def balan koy def war nga socc ñaata lañu lim yo xamne war na nit war na ci socc ñaata barab ha fukk ben eppal na lolu suma pare dar ci bi insha allah ku wax yew rek dina am cadeau bu ma la jox kayfiyatu siwak naka lañuy socco قال الإمام النووي رحمه الله والمستحب أن يستاك الإنسان عرضا ولا يستاك طولا برام خام خام بني وقت الإمام النووي من بغن نيت بي سوچ مسوچ عرضا لا طولا ياتواي مبانيا سوچ غدواي جيمي يونيت فان موي ياتواي اك فان موي غداي لا ياتواي موي مي غداي موي مي kon fan lañ bëgg nga socco ardon yaatu way moy nan moy ni imam nawawi lool la wax mu ne bëgg nañ nit socco yaatu way bi mu baña socco gudday bi al mar'u war rajul fi siwa fi zalika sawa lool nak mbokk yi goor ak jigen ñoo ci yam bu len yaakaar ne li ñi jang ni goor ñi kessé la concerné waye goor ak jigen ñom ñoo yam ci socco ni goor wara sonne pour gemmiñam set pour jaamu yalla am yalla nanguko pour gemmiñam xéñ leer set neex non la ci tamit jigen bi wara sonne place yiñ doon wax tamit ne nit war na ci socc goor ak jigen ñoo ci yem mana li ñuy wax ni goor ak jigen ñoo ci yem min fawaidis siwak mbokki njeriñu socc قال ابن القيم رحمه الله في السواك عدة منافع بورام خام خام بو ني واخ ابن القيم نينا سوت نيرين يو بري ньо شي نيك بو سي نيك مون يو طيب الفم داي ستال گيمين داي تيهل گيمين داكاي نيهال داي تاخ گيمين دي ست نياارل بي مون وي سد اللثه داي دغرل سين داي تاخ سين بي دغرل سين بي وير نيتال ويقطع البلغم داي ديندي مبوران خم نين مبوران امنا ньо خامني سين گيمي داني جيكي جيكي بونو ماتي مبورو صاح گيمي نجي ناتش سوني ليك صاح گيمي نجي داي ناتش بوني واخ داغي گيس گيمي نجي ناتش بولين لالي صاح تي گيمي گيس گيمي نجي ناتش لولو خم نغا فيبر لا لولو نياك دي سوتش نياك ساتال سا گيمي موكاي داف lolu musiba narul lay lolu ab nit warul tollu fofu ci gemmiñum e dama nga won ma fa bayo demal yow e dama nga won ma fa ba dotal rek la mune bokku na ci njeriñu socc waya hulul basara day defar ay beut gis nga kuy socc di defar say beñ yi sa bëñ yi bu ne kekk dëgër ha sidid yi ci nekk day defar bëti bëti day set wi fo gis borom gëm nañ bu set bëtam yi day leer ñaata la waxagum ci njëriñu socc? Ha? Ban ak ban la? Waaw. Waaw. Day leeral bët. Juróomeel mooy wa yuzhibu bil hafarati, day dindi rattax rattaxi gémmiñ. Xam ngeen gémmiñ? Boo yendoo wax wala nga fanaanu, nga fanaan noonu tëdd, soo yeewoo da ngay sentir sa gémmiñ changé, mais am ay rattax rattax, ah socc daf koy dindi. Wa yuslihul maida, day defar am aussi maïda mooy fi lekk yi di daje, ndax gémmiñ gi lekk bi fi muy njëkk a jaar bu setee kon fi muy nekk lisat, waaye bu fekkente ne fi muy njëkk a jaar dafa salde, ça veut dire que day yóbbaale ci mbàq bi, dafa yóbbaale feebar, ndax ay tilim tilim la fay lay jëlee ci gémmiñ gi daal di koy yóbbaale. Mbokk yi wa yusfi suura, socc day defar jëmmu nit, day defar kanamu nit, day tax nga leer. Juróom-ñetteel wa yu'inu alal fahmi, day tax ngay gaawar a comprendre, day tax sa xel set, ngay gaaw a comprendre li ngay jàng, waaye day tax aussi li ngay sàqami teel a mokk, ndax day fekk say bëñ set na, amul lenn benn bu ci métti, yépp wér na, sooy màttee mu dagg booyee mu mokk. Mbokk yi bokk na ci socc li muy def mooy wa yusahilu majral kalaami, day tax sa wax neex yomb, nga am facilité wax ji di gaaw a génn. Loolu yëpp bokk na ci socc li muy def. Wa yunassitu lil qiraa, daf lay sawaral pour nga mën a lire. Wa zikri, pour nga mën a jàng, pour nga mën a tudd yàlla tabaraka wa taala, pour nga mën a julli. Ah, waaye beneen bi bokk na ci li muy def wa yatrudu nawma, day dàq nelaw. Saa yu gëmmintoo boo soccee, ah wal paaba, day dama boo paaba muy baal gis ngeen paaba li ma dénk baax na koo wee fii malti leen. Mu ne wa yujibul malaika, socc dafa yéem malaaka yi. Kii socc li muy def loolu dafa yéem malaaka yi. Bàyyi leen xel ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na gémmiñ gu set, ah xet gi dafay neex malaaka yi. Kon njëriñu soccoo ngoog wa yuksirul xasanaat, day bëril ay tiyaaba. Kii socc dafa bëri tiyaaba. Kon yii mooy fawaidu siwaak. Suñ ñëwee ci aalatu siwaak, waaw ban jumtukaay lañ war a soccoo? Aalatu siwaak lan lañ war a soccoo? Ndax objet bu ñu jël rek def suñu gémmiñ? Ndax bu ñu neexee rek ñu jël benn weñ wala benn xeer wala benn rek commencé dugal suñu gémmiñ? Déedéet yatasawwaku bi kulli uudin la yadurru wa qassamahu baadu alfuqaha ila arba aqsaam bi xasba afdaliyatihi, nee na bëgg nañ julli bi buy socc mu jël bépp bant boo xam ne du loraati mu soccoo ko. Borom xam-xam yi xaaj nañu xaaj garab yooyu wala bant yooyu ñuy soccoo ci ñeenti xaaj ci xeetu ngëneel, ñu ne bii moo gën, bii moo ci topp, bii moo ci topp ba mu jeex. Afdaluha huwa al araak, bi ci gën mooy socc araak. Araak la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan soccoo, socc araak. Xam ngeen bi may ñëw préparé woon naa pour indi leen socc araak, dama ko fàtte ci sama kaw table. Waaw moo ngi nii, lii mooy socc araak. Socc bi moo gën ci socc yi. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam bii la doon soccoo, bii mooy socc araak. Kuy socc boo amee bii moo gën, bii moo ci gën. Même am na patam bii, gars yi defar nañ ko pat dentifrice, waaye ku am bant bi moo gën di ko soccoo, moom mooy socc araak. Am na benen bu ci teggu moy garabu tandarma branche ci kaw fofu tandarma bi di nek xam nga am nay bant yoy mo ci teggu sa benen bi moy li ci teggu ñettel moy sajaratu zaytun garabu zaytun bobu mo ci teggu yeneen li ci teggu moy bepp garab bo jël rek baxna fi ci sunu rew am nañuy jël sump am nañuy jël datax ki dakhar am nañuy jël nem nep am nañuy jël guro yoy yeb ay xéeti bant la yo xamné ab julit bu ko ci gëna jekk bu ko ci gëna jégué rek nga xamné du ci am problème mën na ko jël soccio même garabu nima bi gis nañu koy dag diko soccio même filawo gis nañu koy soccio filawo garabu filawo gis nañu koy soccio kon ngeer way te yeb gis nañu koy soccio kon bepp bant bo xamné bant bi baxna nit mën na ko jël defar ko bam bax diko soccio dina bax nga jël ko soccio ko waye bu fekke ci problème ngeenel la nak yema ñeekali ñom ño gën arak mo gën garabu tandar ma top ci bankasi ci kaw ciar yi benen bi ci teggu moy garabu zaytun ci teggu moy bepp bo xamne xetam neex na xet gi neex na bokay soccio di nga sentir sa gemmi mu am xet bu neex mën nga ka jël nga soccio ko ban loxo lañ wara soccio hal yumassaku as-siwak bil yumna aw bil yusra gis ngeen borom xam xam baawi dara gis nga biñ tambale ni lepp lañ ñu indil ban bant nga wara soccio kan mo wara socc yeen ngeen nga wara socc fan nga wara socc han yoy yeb gis ngeen borom xam xam mi jangal nañu ko pour rek suñu diina mëna ñong pour ñu nek ay julit pour ñu mëna set pour ñu mëna laap bu ñuy dajje ak suñu borom subhanahu wa ta'ala yaronte bi alayhi salatu wassalam mom kana yu'jibu atayamun fi tanahulihi wa tarajjulihi wa turi wa fi sha'rihi kulli ya aisha allah ya aisha neena yaronte bi alayhi salam lepp lum doon def droit la koy defé lepp lum doon def droit la koy defé lepp droit muy peñew droit lay ñëkke muy lek droit lay lekke suy solo droit lay ñëkke duggal yéré bi su fekke tubey bi la mu ñëkke duggal tank bi lepp lu muy def buy nuyo ndey jor lay tambale suy nan suy joxe ndey jor yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndey jor def ka yemon ci lepp sudan sol dal sudan dox sudan sangu mbiram yeb ndey jor lako yaronte bi alayhi salatu wasalam don defé kon nañu roy yaronte bi ci ndey jor loy def defé ko ndey jor chamuñ ci ñaari place dong la wara ñëkk dem chamuñ ñaari place benn bi ci kaw benn bi ci suuf benn bi ci kaw benn bi ci suuf fofu dong la chamuñ wara jitu ndey jor ci ñaari place yoy te ñaari place yoy ci nit la nek benn baang ci kaw benn baang ci suuf bi ci kaw mënu ci du bakkan bi ci suuf ku ne xam nga ko wala wala xam leen ko moko xam ngeen ko ngeen xamul dama wax ko man legi nak bay leen ko non ay wa lol moy sunu darsu tay ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu def ñu deg ak top hadith bi hadithu abi hurayra la radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam annahu qala lawla an asqa ala ummati la amartuhum bisiwaki مع كل وضوء اخرجه مالك واحمد والنسائي وصححه ابن هزيمه وذكره البخاري تعليقا نانا جيلن نتي ابي هريره نانا يال نكو يالا دولي خيوال تي موسلكو مون يونت بي عليه الصلاه والسلام نانا سوما باญو وون ديسل نيت ني لولا ان اشق على امتي سوما باญو وون سونال نيت ني سوما لين باญو وون ديسل لا امرتهم دينا لين ديغال بسواكي تي سوتش kañ ma kulli wudu ci njapp mu nek dina len digal ñu daldi socc kon lool moy sunu darsu tay ñu ngi ñaan bur yalla tabaaraku wa ta'ala mu def suñu deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa amin.